بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكيوان يوسيق وتريكو من التان مويزو ذو القعدة مواكب الفموجة من نار بين katika darsa ya risala khuturatul ibtida' wa shu'umul bid'a Sheikh al-Fadil Abi Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahu Allah ta'ala tufikia al-wajh ar-rabi' 10 iswidadul wajh fil akhirah katika uovu wa bid'a katika dini ni uso wa mubtadi' kuwa mweusi na kiza kesho akhira liqawlihi ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh siku ambayo nyuso zitakuwa nyeupe yani na nuru na nyuso zitakuwa nyeusi na kiza na hapa makusudio sio rangi ya ngozi kama wanavyofahamu baadhi ya mulhidin wakataka kutia shaka katika Qur'an bali hapa kinachokusudiwa weupe wa uso ni ile nuru wanaokuwa nayo watu wa khairi na taa ni wangapi katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa weupe wa ngozi lakini nyuso zao zina dhiki na kiza na ni wangapi katika wale ambao ngozi zao ni nyeusi na Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nuru katika nyuso zao ya taa hili ni jambo mushahid laonekana na liko wazi kwa hivyo nyuso zao zitakuwa nyeusi kwa kiza cha huzuni watakaokuwa nao siku hiyo kwa adhabu watakaoadhibiwa al-iyadhu billah kesho akhira an abi ghalib qal ra'a abu umama ru'usan mansubatan ala daraj masjid dimashq abu umama radiyallahu anhu aliona vichwa vimeangikwa katika njia vimeangikwa vile vichwa karibu na masjid Dimashq faqala abu umamata kilabun nar walikuwa ni khawarij wameuawa vichwa vao vikaangikwa ili iwe ibra kwa watu wengine wasije wakakaribia kufanya kitendo walichokifanya wale faqala abu umamata kilabun nar mbwa motoni شر قتلى تحت أديم السماء وأوفو كتك وليواوا شنيا بينغوز خير قتلى من قتلوه وبورا ولي وليواوا نخوارج خوارج ني وأوفو كتك ولي وليواوا نوبورا وليواوا ني ولي وليواوا نخوارج kwa mtu kuuawa na khawarij ni katika alama ya husn al-khatima thumma qara kisha akasoma hii aya yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu ila akhir al-aya qultu li abi umamata anta sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na hapa kuna ushahidi kuwa yawezekana aya ikawa yazungumzia makafiri na pia wakawa na nasib katika wale ambao ni waislamu so khawari si makafiri na aya ukisoma yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum so kuna watu ukisoma kama hivyo sema basi hii aya haikusudi wale kabisa kwa sababu hapa umetajwa kafartum ba'da imanikum, na wale bado ni waislamu la wana nasib katika iswidad alwujuh, ingawa yao haitakuwa kama mfano wa makafiri kwa mfano, lakini wanao sehemu katika hii. Akaulizwa Abi Umama, anta sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wewe umesikia maneno hayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hawa ni kilabu nar, sharru qatla tahta adim as-sama, khairu qatla man qataluhu, kisha ukasoma hii aya. Qala law lam asma'ahu illa marratan au marratayn au thalathan au arba'an hatta 'adda sab'an ma haddathtukumuhu, law kama sikumsikia mtume sana akisema mara moja mbili tatu mpaka mara saba akisema, nisingewaambia maneno haya, lakini nimemmsikia mtume sana akisema. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasan, Abu Isa wa Tirmidhi. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة قصدي يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس ابن كثير سيم سيكو قيامة وقت نيوسو زا أهل السنة والجماعة زتنانك ونيوبه na nyuso za ahlul bid'a wal furqa, sababu bid'a husababisha furqa baina watu, na hakuna kitu kilichosambaratisha waislamu leo kama uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala alwajhu alkhamisa ashar, thubutu albara'ati min ahli albid'a, katika kuonyesha uovu wa bid'a ni kuwa imethubutu kujitenga na watu wa bid'a. Ingawa hili jambo wengi katika watu leo walichukia sana kwa masalafi, kule kujiweka mbali na watu wa bid'a, wale hawakubali kutangamana na watu. Mna haki ya kusema hivyo sababu mmetengwa, na haki ya kusema hivyo sababu mmetengwa kwa uzushi mliokuwa nao. Basi ilikuwa muache ule uzushi, muje katika sunna, ahlu sunna watawapokea. Lakini kuwavuta ahlu sunna kwenye bid'a mlizokuwa nazo nyinyi, kisha mkataka wakae na nyinyi wawakubalie huo uzushi mnaofanya, basi nyote na wao watakaokaa na wao mtakuwa ni gora moja, hakuna tofauti. Kwa ni wajibu kwa ahli sunna kujitenga na wao na kuwabainisha hali zao ili wajiepushe na mambo waliokuwa nayo. Qala ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, hakika wale walioigawa dini yao wakawa makundi makundi, huna uhusiano na wao wowote. Kwa mtume sallama akawekwa mbali kabisa na mula wake kutokamana na wale ambao waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, arrajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, mtu huwa yuko katika mwenendo wa yule anayempenda, yuko katika dini ya yule anayempenda, tabia zake atamuiga. Ikiwa katika dini yake ni mzushi, na yeye pia atakuwa na yeye, maadamu yompenda yuko na yeye atakuwa kama yeye. Basi na atizame mmoja wenu ni nani anayesuhubiana naye anayempenda, kabla haijafika siku akajuta kwa jambo kama hili. Waqala ibn Umar radiyallahu anhuma fi ahli al-qadr, na ibn Umar radiyallahu anhuma akiwazungumzia al-qadariya akasema, إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني, تكapo wakuta hao basi wape habari kuwa mimi nimejitenga na wao na wao wako mbali kabisa na mimi. Akajitenga Ibn Umar radiyallahu anhuma kutokamana na al-Qadariyya. Sijui kama ingelikuwa ni leo angeambiwa nini. maana yake kuna watu wana hikma wengi. Ungemwambia Ibn Umar haifai ushakana wao. Wao wasema wapewe habari ushakana wao. Kana wao na wao sikilize hoja zao pia. Wallahi sufaha, sufaha. Sallallahu alaihi wasallam, na'udhu billahi min as-safah. Yaani lau kama Jahmiya, Jahm bin Safwan leo angeishi leo, angepata support kubwa sana. Mamuonea tu, simkae na yeye. Na yeye pia na hoja zake. Msikieni naye asema nini. Wao wana hikma kushinda masahaba wa Mtume sallam waliojitenga na watu wa bid'ah. Ibn Umar hajakutana asema ukiwaona hao wape salamu zangu, waambie mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Ukiwaona hao, na sisi pia leo tutasema ukiwaona watu wa bid'ah huko, utaka kuwaona huko, waambie sisi tuko mbali na wao na wao wako mbali na sisi, mpaka watakaporudi katika haki. Hatta yu'minu bilqadar khairihi wa sharrihi. Kwa kama vile masahabu walivyofanya, na sisi ni hivyo hivyo, twajitenga na kujiweka mbana na hii kuonyesha uovu wa nini wa bid'ah katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ni baadhi ya adilla, na adilla za kujitenga na watu wa bid'ah ziko nyingi sana, ziko nyingi katika Qur'an na Sunna, kadhalika katika aqwal za salafu salih radhiyallahu ta'ala alayhim. Alwajhu sadisa ashar anna almubtadi'a tukhsha alayhi alfitna. Mubtadi' mzushi aogopewa fitna. Jaa rajulun ila al-imam Malik rahimahullah faqala ya aba abdillahi min aina uhdim. Alikuja bwana mmoja kwa al-imam Malik rahimahullah, kambia ya aba abdillah, nianze kuhirimia kwa ajili ya ibada yangu ya haji au umra kuanzia wapi, na huyu bwana yuko wapi? Madina. So Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, alikuwa Madina. Qala min dhil Hulaifa, al-Imam Malik akamwambia kuanzia dhil Hulaifa ambao ni miqati ya watu wa Madina. Min haithu ahrama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pale pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alihrimia, na wapi? Hapo hapo. فقال اني اريد ان احرم من المسجد من عند القبر. ile bwana kumbe alikuwa na jawabu lake, na watu kama wako wengi paka leo, yeye kuuliza swali kumbe ana jawabu. Amwambia Imam Malik, mimi nataka kuhirimia kuanzia msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena pale kwenye kaburi pale, tusungia pale kwenye kaburi pale, nihirimie pale kisha ndo nianze labbaik allahumma labbaik kuanzia msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال لا تفعل فاني اخشى عليك الفتنه. الامام مالك كما بسفني هيفو ميمي نكوغوبيا وي فتنه. فقال اي فتنه هذه؟ انما هي اميال ازيدها. كنا فتنه gani maili 2 3 tunaziongeza, yani kama kusema kilomita 1 2 tunaongeza, kuna fitna gani katika hii. قال واي فتنه اعظم من ان ترى انك سبقت الى فضيله قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناجي kuna fitna kama wewe kujiona kuwa umetangulia katika fadhila ambayo amefanya upungufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuipata fadhila hiyo. Ikiwa ni fadhila, angeanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhirimia kuanzia msikiti wake. Sasa kuna fitna zaidi ya wewe kujiona wajua zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo walivyo wote katika albidah. Ukimwambia hapa bwana, hii haifai, ni uzushi, asalala kumswalia Mtume penko uzushi, ama salata ala nabi fil maulid bidah. Ampende Mtume? Nyinyi mwaingia katika fitna. Nyinyi waonaje mmemtangulia Mtume sallama katika fadhila ambayo hakuijua wala masahaba wake hawakuijua, mmeijua nyinyi watu wa bidah, ndio watu wa kwanza mmeijua, basi nyinyi wa bora zaidi. Kwa maneno hayo si mshaingia kwenye fitna? Na kila mtu wa bid'a aingia katika maneno hayo, kwani kuna ubaya gani bwana? Meongeza kidogo tu. Mtume sallama yeye amfanya 10, mimi nafanya 20, kwani kuna ubaya gani? Yaani wewe unapupa juu ya kheri kuliko Mtume sallama, sio? Mtume sallama kwa mfano ametufundisha salatu al-fajri ni rak'a ngapi? Tatu, sio? Kwani kuna ubaya gani naongeza moja tu, naongeza rak'a moja tu, alafu sintaongeza sujudu pale na rukuu na nina adhkar, azid rak'a wahida bas. ايش في ايش في انت دخلت في الفتنه umeingia katika fitna. Kwa nini? Wajiona wajua zaidi wewe, umetangulia katika khairi kuliko Mtume Muhammad sallam ambaye amesali salatu al-fajr rak'a ngapi? Mbili peke yake. Wajua bid'a, sijui umeitasawar vipi. Ukiwaambia watu wa bid'a, kwa mfano ile bid'a unaifasa, ah, kuna ubaya gani? Lakini ukimkamata kwenye mfano huu wa swala, huwa hana pa kukwepa. Ukimwambia waonaji adhuri tusaraka sita, ataruka, haifai bwana. Kwa nini haifai? Na pale tusema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin, tukimaliza subhan rabbil azim samia tumtaja Allah, kuna ubaya gani? Kuna kosa gani mmelifanya? Ha, makosa makubwa kama vile maulidi, eh, kama vile itima, si hayo pia mmeyazidisha? Sasa tofauti iko wapi baina aliyezidisha rak'a mbili katika adhuri akazifanya sita badala ya nne akaongeza mbili zikawa sita, na wewe ukaongeza katika mambo ambayo Mtume za sallama hukuamrisha kuyafanya, ukajiona wewe ni mjuzi zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahlul bid'ah wote katika mrengo huu? Al-Imam Malik amwambia inni sami'tu Allah yaqulu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم وتهذاري ونو خليف أمرياك متومز سلم إسيك وبت فتنة أو عذاب ينكوميزا. قال الشيخ رسلان وهذه الفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى من تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم وتوت وبدع وكويذ بدون استثناء وتوبدع وهو فكر زوزة وتميذي كيل أنبتش الله سبحانه وتعالى أمي كتاجة كتك كتاب شاك أو متومة صلى الله عليه وسلم أمي كتاجة كتك سنياك kiko chini ya ule uongofu waliouona wao kwa akili zao. Bimaana ibada alizomuamrisha yeye Mtume za sallama iko chini kuliko ile ambayo akili yake ya mtuma kufanya. Kwa hivyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa mfano ameamrisha jambo shiburi moja, aya atafanya mita moja, akili yake yamwambia ile mita yake moja ni bora kuliko shiburi moja aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kazidisha. Na hivi ndivyo ilivyo katika kila bid'a inaozudiwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala amuondoe mtume wake sallallahu alaihi wasallam kabla ya hii dini kukamilika, wakati ameteremsha aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, na hii aya pia ahlul bid'a waitilia shaka, nyinyi mwajua hivyo. Hiyo aya ilivyoshuka, kwani alikufa hapo hapo mtume? Sema hivi, kwani alikufa hapo hapo? Hebu mimi waulize hawa watu wanaosema hivi, huwa maanisha nini? Maanisha hii dini ikamilika, sio? Sio mshasikia akisema hivyo, akiambiwa leo makmaltu lakum dini, hii aya yenyewe ilivyoshuka, kisha mtume salama alikwenda kusema hakuna hukumu iliyozidi baada ya kushuka hii aya, hakuna hukumu iliyozidi, dini ilikuwa ishakamilika. Sasa wao pia watia shaka katika hili. Na mimi naomba ukimsikia mtu asema hebu muulize wewe wamaanisha nini? Wamaanisha hii dini ikukamilika? Ndio Imam Malik akasema fama lam yakun yawma idhin dinan falan yakuna al-yawma dinan. Haiwezekani kitu ambacho hakikuwa dini wakati hii aya ikishuka kisha leo ikawa dini. Jamaa msifanye hivyo, haifai bwana kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haramu alaikum, dini imekamilika. Na mimi nashangazwa na watu hawa hawa. Siku moja, na hiki kisa nishawahi kueleza, bwana mmoja tulikuwa tukila, akauliza sijui jambo fulani sunna. Ambaye si sunna. mara shika maji ya kuna mkono kushoto. Hii wakhalifu sunna. Basi nyi hakuna sunna mnaona sipokuwa hizi sunna nyingi bwana. Wanafanyia istinza. Katika ahlul bid'ah sunna nyingi. Wewe waweza kuzifanya sunna zote za Mtume sala kwenye kijedi. Kaambia siwezi, lakini hii ya kuna kukulia inaiweza. Hii ya kwa kulia inaiweza. Sasa ikiwa wewe akiri kuwa sunna za Mtume sala ni nyingi, hatuwezi sisi kuzimaliza zote. Sasa wazulia nini? Kwa nini wazua? Anza mwanzo na hizo sunna, zifanye zote za Mtume sallam. Waweza? Huwezi. Fattakullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mtu yofanya kwa kadri ya vile anavyoweza. Allah hakukalifishi kwa kadri ya vile uwezo wako ulivyo. Ile tunkubaliana. Sasa ikiwa bado hatujaweza kutekeleza yale ambayo yapo, yani ni jamaa kenda kuzua maulidi mkati kwa na kijasho kweli kwa jamaa kavaa kizibao joto kwenye Mombasa hii. Acheza kweli kweli. Kuna wengine wacheza na kibakora wanketi kama waenda wazimu, astaghfirullah. Anki azungumza mwisho nitaambia sikia atukana. Mimi si watukani, mimi niliwapa challenge moja kuanzia mwaka jana si mwaka juzi mpaka leo sijaiona. Sponsors wa maulidi na wao pia wacheze barabarani. Tutajua ni sunna. Tizameni nani wanaocheza. Wanaocheza ni wale soa. Sayain malahum shughul. Wale ndo maskini watezeshwa tezeshwa. Wafikiri mtu na kitambi chake kajaa nini? Yeye ndo yuasimamia alayhi salam. Yeye ndo yuasimamia achinja ng'ombe, achinjikisha yeye acheze. Acheze wapi? Yeye kazi yake kuketi ashike kitambi chake atizame tu. Wana mnateza vizuri nyinyi. Cheza wewe kama ndini. Cheza wewe kama ndini. Tunataka kuona line moja ya sponsors wamesimama mbele wacheze barabarani kama walivyocheza wale watoto wengine mnaofanyia watoto kimaskini maskini. Yake mtu ataka biriani, ataka pilau, basi maskini akatiko na kijasho na kanzu yake maskini ameianika. Msimu wa maulidi kuna kanzu iwekwa imeanikwa daima, utamwona anatembea nao begani, akifika atweka tu kisha iwanza kuingia kukatika. Haya mambo yote hayajuzu uzushi katika dini ya Allah subhanahu وتعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.